वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कृष्णानुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् हर्षे विभूषित करीरदात पीतांबरा तरुण बिंब फलाष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्महे हरि ओ नो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कवरे महात्यो नमो सर्वेभ्यो नमो नमः। ये सबके लिए तरत है, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो माई हो बहन हो भाई हो हिंदू और मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो कोई हो समान रीति से अपना है तो एक प्रभु है और कोई अपना नहीं है। ये शरीर को लिए बैठे हो ये अपना बिल्कुल नहीं है, शरीर बिल्कुल अपना नहीं है और इतना स्वार्थी है। आप इतना दिन से अंधा दे रहे हो, 10 दिन 20 दिन न रहे तो क्या रहे? एक दिन भी नहीं मानेगा, एक दिन भी। और आप इतने पीछे पड़े हो, आपका क्या करते ही नहीं। हमारे लोग खाने के लिए और पहनने के लिए और ओढ़ने के लिए और पीने के लिए जाओ, अरे पिंड पिंड छूटे तो न्याम जाते पिंड से पिंड छूटे गुलामी कर रहे हैं, इसकी संसार की गर्ज कर रहे। अरे गर्ज करो तो बड़े घर करो। एक राजपूत था तो उसे कोई जीव का नहीं लगी तो स्त्री ने कहा कुछ पैदा करो कुछ जाओ, खर्चा कैसे चलेगा। करे प्यारी कैसे जावा, हम जगह एक आधे की जगह नहीं जा सकते, समझे। एक क्षत्रिय होता है ना, ऋतु रेकर गांव है, रे करे तो गांव है उसे, समझे। वो नौकरी कर सके तो कल तो चले वाश चले तो अब किससे जावे। कहते कोई लक्ष्मीवान हुए तो सेवा करने कुछ मिलेगा। अब भाई दरिद्री हो रहा भाई क्या देगा बेचारा। तो श्रीनाथ है लक्ष्मी के एक पति अद्वितीय, लक्ष्मी जैसे गंधांगनी माता से कमला देवी पिता देव जनार्दना बांधवा विष्णु भक्त स्वदेश भवन त्रयम। तो भगवान की करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करें तो बात तो ठीक है। जाति पाति कैसे पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों को उत्तम है वो, छोटी जगह नौकरी नहीं कर सकते। श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, कहते कुछ जमीन ज्यादा है कि नहीं। राजपूत बेटी भी देते और देखे चार फोकड़ा है कि नहीं, यार फोकड़ा ही तो क्या है कुछ नहीं। और जमीन भी चाहिए तो सीना थे पुरुषोत्तम त्रिजगताम एकाधि त्रिलोकी का एक ही नाथ एक ही सब त्रिलोकी का मल एक ही और सबसे शेष है सीना थे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जगत का सबका मल है। तो सीना थे पुरुषोत्तम त्रिजगताम एकाधि और राशि में सेवा करे तो मेरा कैसी सेवा करे अरे की सेवा तो मर्जी उतर नहीं और ये सेवा करे तो सेवा के कठिन है कठिन कि ना तेत राशि भी केवल चित से याद कर लो बस अच्युता स्मृति बात है ना केवल याद कर लो अच्युता स्मृति बात है याद करने से स्मरण बात है ना कर्म संसार बन जाती है याद करने में से मुक्ति हो जाती है उसका काम भी कठिन नहीं है। कहते राजी होकर क्या देते हैं कि स्वस्य पदस्य दातरी परे अपना पद दे देते हैं ऐसा कोई है नहीं कोई राजा की सेवा करो तो राजा अलग और उसको राजा बना दे ऐसा नहीं है लखपति करोड़पति करो तो वो करोड़पति बना दे स्वस्य पदस्य दातरी परे अपना पद दे देते अपना पद दे करके मेरे संकोच पड़ते जिस लंका को रावण ने 10 माथे काट करके और शंकर को दिए तो लंका मिली और विभीषण प्राय त्राय शरणागार सर्वसुदी जाओ भाई लंकेश आओ लंकेश समुद्र का जल लाओ तिलक सार दिया लंका जो लंका पर क्या क्या उसने बताओ चेतसा से भी है दातरी पर नारायण तिष्ठति ऐसे प्रभु के रहते हुए यंग कंचित पुरुषाधम इस जगह जो पुरुषाधम है कते पे ग्रामेश 5-10-20-50 गांव है उसमें कुछ अल्प प्रदम थोड़ा देने वाला है सेवा भी मिल गया माओ ऐसे की सेवा चाहते है कोई सेवा मिल जाए उठा भरा बड़ी मूर्खता है लग गया वो जब भजन में भगवान की सेवा करते है बता शंभू श्वेतार्क पुष्प भगवान शंख तो सफेद फूल सफेद आग के फूल दे दतुरा दे दू जो जंगले में खड़े हुई दे दो श्वेतार चंद्रमा बस तो चंद्रोदय हो तो अपने बस रहे तंतु निकाल और दे दो चंद्र को अच्छी तरह स्मृति मात्र भगवान याद कर लो और संत महात्मा हो जयराम जी महाराज आज खुश प्रसन्न हो साधु का कर संपूर्ण ये बड़ा सस्ता है वो तो बड़ी बड़ी बढ़िया बात है चित्त से केवल याद करना है लग गया भजन में महाराज ऐसे भजन में लगने वाले को चिंता नहीं होती रोटी कहाँ मिलेगी कपड़ा कहाँ मिलेगा स्थान कहाँ मिलेगा अपनी क्या मतलब चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जैसे धर्म दिया वो ही करे हमें क्या मतलब कहते अन्न नहीं मर जाएंगे तो खाते खाते नहीं मरोगे खाते पीते मरोगे मरना तो है भाई खाते पीते मर जाओ चाहे भूखो मर जाओ मरने से पता तो कोई दंड है नहीं इससे बड़ा नुकसान तो है कोई कोई नहीं कोई तो लग गया भगवान में पर आज भगवान में सब कुछ हो जाता है जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई कहीं जाओ सच्चे हृदय से भगवान का भवन कहीं जाता है तो वही आनंद है सब साथ है लोग तो सब चाहते हैं, उसके चाहने किसी की नहीं देते, किसी की ये तैयार कर देंगे, ये दे देंगे, ये कर देंगे, धनी हो चाहे बड़े मिस्टर हो चाहे कोई हो, अभी क्या बदला है। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी दे श्री राम जी दोपहर पहली ऐसी बात है सर, ऐसी बातें सुनी है मैंने संतों की बात है। एक संत की बात कही थी मैंने, एक संत ने देखा कि भगवान कैसे भोजन देते हैं, मांगूंगा नहीं, किसी को कहूंगा नहीं, अरे एक दिन बैठूंगा नहीं, एक दिन बैठा देख ले भूखा होगा, जब किस तरह देते हैं तो चल दिए चुपचाप। कमंडल पास में था, डोरी थी, प्यास लगे थे, जोड़े पी लिया अपना। चलते चलते सामने गांव देखा, गांव आ गया, तो उस रास्ते से यो चले, जो रास्ता आया उसी रास्ते पर थे, कहां जाना कोई मतलब नहीं, बोले तो पूछ बोलना नहीं, खुद कह रहे थे तीन चार दिन हो गए, पर तारा जल पी लिया। देखो भगवान कैसे देते हैं। शाम की भगत में एक गांव के पास पहुंचे तो भेड़ बकरी चला रहा, बाबा जी किया, बोले नहीं रस्ते चले गए। क्या मतलब, क्या क्यों बोले, क्यों कहे। वो बकरी चराने वाले गया, वो जानता था कि ये गांव का मार्ग नहीं है, ये तो खेत का मार्ग है, ये बाबा जी को पता नहीं, तो खेत का मार्ग समझ, वो खेत है, वहां खेत में था कुआ, खेत में था पर फिर वहीं सो गया, अब जाना कहां, कहीं जाना दिया। वो भगत लोटा लेकर दूध का गर्म करके पहुंचा, देखो बाबा जी सोए हैं, समझता ही था गांव का मार्ग है नहीं, खेत का मार्ग है, कहां जाएंगे। पहुंचा तो सोए भी थे, करवट बदली, महाराज क्या भाई, कि महाराज दूध लाया हूं पी लो, दूध लाया हूं। अरे क्यों, मैं वही हूं जो आपको आवाज दी थी कि बाबा जी पूछा, आप बोले नहीं, वही बकरी चराने वाला, दूध गाय का लाया हूँ, बकरी का नहीं, संत बकरी का पिए न पी, गाय का दूध लाया हूँ, डरा पियो पी हो ठाकुर जी दया जन क्या करे, ठाकुर जी दया जन पीना ही बड़े बड़े हट क्या करे, तो कहते थे इसलिए देते हैं भगवान। एक संत थे, वो भगवान को अपनी माँ मानते थे, माँ तो माँ देगी खाएंगे भोजन करेंगे, माँ देगी जो पीएंगे, हम क्यों चिंता करें, चिंता माँ को है, हमें दूर है। एक शहर में पहुंचे तो धनी आदमी ने कहा, महाराज भिक्षा करो, कहा अब माँ आएगी, माँ अब ठीक है, अब माँ आएगी, माँ ने भोजन करा दिया, भोजन करा करके एक बगीचे में ले गया होगा महाराज, यहाँ आराम करो, कुंजा भरकर जलगा रख दिया, गिलास रख दी, यहाँ पाठक पर सो जाओ आराम करो, बैठ गया, नींद जगी तो प्यास लगी, प्यास लगी तो प्यास, तो बालक आप ही थोड़े पीता है, माँ पीला जब पीता है, तब माँ को चिंता, बैठे इतने नौकर आ गए, महाराज जल पियोगे, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, जल पी लिया बैठे मजे से। शाम की मत वो सेठ आया कि महाराज चलो घूमने को, चलो चलो, तो मोटर बैठाया ले गया नहर के किनारे, किनारे नहर गए, महाराज चलो गए, मैं तो लाया हूँ महाराज संतरा उड़ा है, हाँ केड़ा संतरा केड़ा लाया हूँ, ले ना मैं भी खाऊंगा, मन हो करे मैं केड़ा नहीं खाऊंगा, मैं तो मुख सुसूंगा, अब टावरी छह तो टावरी भटकर ले से ये कहो क्या उसने, मैं नहीं कहूँ लूंगा बार बंद कर, जैसे बाकी सो बालक कर रहे जो कर देना मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं तो ऊँख चूस लूंगा। अब ऊँख कौन से लेवल क्या मतलब है, मानव है माँ को चिंता है, मन हुई चिंता है, उसे चलते अपने पत्नी पर चलते चलते कौन बता वो दीवार है। और क्या महाराज ये तो भी तो बहुत पुरानी हो गई, हाँ ये पुरानी हो गई तो फेंक दी नहर में। अरे नहर में क्यों फेंकता है, कहते क्या करे, अरे बाहर रख दे छोरे बड़े राजी हो गए है, तो लगाया बढ़िया बोले छोरे बहुत खुश हो गए जिसको मिल जाएगी, पानी में क्या फायदा ही फेंक रहे, ये बात तो ठीक है। तो गए जो आगे पुलिया पड़ता था रास्ता बहता था, उड़े पुलियों पर जा देखा आ रही टोपी आ रही लेनी है, तो वहां ऊख लिए खड़ा है एक आदमी, वो कदर पर बेच रहा था, और यदर एक डंडा दे एक डंडा दे, दे दिया उसने, उन्हें कुछ आ कर तो निकाल दिया, निकाल विचार किया कि डंडा ले लिया अपने तो क्या पैसा आएगी था, पैसे कैसे अब ले आया लो महाराज ऊख सूस हो वाह माली दे दिया, अब सूझे सब माँ ने दे दिया, क्या करें ऐसे संत थे और माँ देगी माँ आ जाएगी परवाह नहीं, तो माँ सबकी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो सदा की माँ है, सदा के लिए माँ के सब मात्रा समझना से शरीर पोषण माँ के समान और कौन होता है, ऐसे मस्त रहते संत लोग भगवान के भरोसे, अन्न मिल जा तो मौज, न मिल जा तो मौज, जल मिल जा तो मौज, न मिल जा तो मौज, आपको क्यों ऐसा कैसे रह सकता है, अरे क्या करोगे न मिलेगा तो क्या करोगे साहब, तो रोगे और क्या करोगे, क्या करोगे फिर बड़ फाड़ोगे रोगे तो रोगे क्यों, अपने अपने से वो जो ठाकुर जी की मर्जी है, ठाकुर जी ऐसा देखना चाहते हैं, देख लो अपनी मर्जी है देखना चाहती हो, भगवान नाराजी में राजी अपने क्या है, भोजन मिले तो भोजन मिले, बाबा रे फौज मौज पकी दी कभी ले गए सूखा टुकड़ा कभी दबटा खीरा दी, बाबा रे मौज परी दी कभी और रे पाठ पिटम्बर कभी दुई लीरा दी, बाबा रे मौज पकी दी मौज मस्त रहते, एक आस और एक पकड़ एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसी, हर समय आप भगवान की भरवस करो उसी का भजन करो, काम धंधा है काम धंधा कर दो, मिल जाए जिससे संतोष करो, जो भगवान ने दिया ठीक है मौज से रहो, जो महाराज ऐसे मस्त रहते मौज में रहते, भरोसे के नहीं है वो दुख पाते है कष्ट उठाते, भगवान पर भरोसा रखने वाले कभी घाटे में नहीं रहे, बढ़िया चीज अपने तो देखो चीज चाहता तो पहले होती है पची चीज मिले न मिले, चीज तो पहले मिलती है चाहना पीछे क्या करे चीज क्या करे कितनी काम कर ऐसी बात, चाहना पहले चीज नगरी वो ना दरिद्री लखपति करोड़पति के भी चाहे चीज नहीं मिलती और गरीब के भी नहीं मिलती, था दिखे कि बड़े धनी है और एक ही रोना एक ही है, आपने घाटा लग गया दो चार पांच दस रुपया का उस लाखों करोड़ों को घाटा लगता, आप अपने घाटा देखो तो पीढ़ियों पांच दस पीढ़ियों में लाख का घाटा हुआ ही नहीं कभी हुआ कभी और भगत रोटी मिले कपड़ा मिले और माथा फोड़े क्या करें ठाकुर जी रोटी कपड़ा सब दे दात नहीं तो दूध दिया, अब दात दिया के अन्न दे नाच क्यों दिया अंदर मन में दात दिया भगवान है मन में है अंधेरे की इस बात दांत दिया है हम कुछ चिंता करें दांत है तो दूध दिया दूध पी लेगा। माँ आकर के पास में दूध पिलाती नहीं तो गोदी में लेकर दूध पिलाती जाता नहीं दूध पीने के लिए जाता नहीं है चलिए माँ के घर जो दूध पिलाओ रोड़ लग जाओ और कोई काम और कोई धंधा माँ धंधा करती है तो छोरा रोए तो सब लोग छोरे के पक्ष में सासर ससुर देवर जेठ दरदार सब बिंदी छोरा रोए और काम करे नहीं सब कुछ भी खोटी करे जरूर और फिर पक्ष में छोरे गए बिंदी छोरो रोए कि मैं काम करे बढ़िया था जहाँ काम रहे बड़ी बढ़िया था बड़ी था काम नहीं कोई धंधा नहीं तो तुम रो क्यों भाई रो दो नहीं रोवे तो भगवान के सामने रो दूसरे सामने क्यों रो भाई समझे किसी समझ नहीं कह रहा अपना राम जी को कह दिया बस अब तेरी मर्जी तू तेरी मर्जी तू कर अपने मतलब नहीं है हमें जीने से मतलब देखो मरने से मतलब न मरने की इच्छा है न जीने की इच्छा है तेरी मर्जी है जीना तो जी दे दो ये तो बस ऐसे संत निरपेक्ष रहते मस्त रहते हैं लोग गर्ज करते हैं दूसरे तो भूख लगे तो मांगते हैं वे भूख लगे तो पहली लाख देते हैं लो महाराज ये भोजन करो समझे एक संत थे काला कपड़ा रखते थे काला कपड़ा कोयला में करके काला कपड़ा पहनते थे तो किसी ने कपड़ा दे दिया एक घर गया माई कपड़ा दे कोयला दे राजा कोयला दे निकाल दिया कोयला क्या कोयला क्या करे कोयला का कोयला नहीं दिया चलो बैठ गया ठीक है भाई मैया ने कोयला ही नहीं दिया एक आया महाराज बढ़िया मिठाई बना लो भोजन करो कि मांगे मिले ना कोयला फिर मिलने पकवान लाओ ठाकुर जी मर्जी है एक संत आए थे बीकानेर में वहां सिंगल के पास मसला की शाल में रहते थे उनसे बातें हुई कि वो मैं साधु हुआ मैं कभी भिक्षा मांगी नहीं कभी भिक्षा लिए गया नहीं अब ही आ जाता है एक दो दिन भूखा था भिक्षण रहा उतरा पास भूस नहीं एक बड़े लाडू ला दिए हमारा लो ये खा लो ये मिलता है ये साधु इनका अनुभव है अगर आप कोई करो तो आपके भी अनुभव है इसका अचानक मिलता है चल रहा सा भोजन करो आओ भोजन करो गर्ज करे भोजन कराने वाले गर्ज करे और भोजन कर दे राजी हो जाएगा हमारे भोजन सुनते भोजन कर दिया तो क्यों धंधे के लिए रोए क्यों चिंता करे अपना काम धंधा है वो पूरा करे जो ड्यूटी बजानी है वो पूरी जावे मिलेगा ना मिलेगी चिंता नहीं करे तू जरा तेरा काम बजाने कर्मणि एव अधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन अपना जो कर्तव्य हो तत्परता से उत्साह से करता रहे डरे भाई देव मत देव थोड़ा देव ज्यादा देव कुछ भी करो उसी मर्जी मिला दो राजी है तेरी रजा में तेरी आज्ञा में हम चाहिए तेरी जैसे प्रसन्नता हो जैसे करो हम तो तेरी प्रसन्नता में प्रसन्नता रखते है हमें क्या मतलब है छोरा अपनी चिंता नहीं करता माँ चिंता करती है बड़ा हो गया छोरा माँ उतनी चिंता नहीं करती बड़ा बड़ा हो तो बड़े की चिंता करती होशियार हो जाता है तो छोरा भूखा नहीं रहेगा खाने का खाने का चिंता छोरा कहाँ खाएगा कैसे खाएगा और चिंता लगती माताओं की देखिए सब कहाँ गया कैसे गया कहाँ रोटी खाएगा कहाँ रहेगा कहाँ चिंता तो माँ एक जन्म की माँ भी चिंता करती है, सदा की माँ चिंता नहीं करेगी? या नहीं करे तो अपने क्या मतलब है? मत करो आप बेपरवाह हो, भगवान पीछे पीछे मेरे छोटे छोरे को सूरमा सूर के छोटी बाटी से मां ले खा ले, खाओ खा दो फेंक दे चल जा, माँ उठा कर रख दे रुक जाए खा ले। निगाह ही नहीं देखा है कि माँ दिया है, फेंकू कैसे हो? नौकर ऐसा नहीं देता, कोई नौकर मिलेगा ऐसा निगाह रखती है। तो वो माँ तो बड़ी माँ है, सदा की माँ है, सदा की। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़न, तुम्हें वो सर्व देव देव सब कुछ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माता पिता भाई संबंधी कुटुंब हर राम जी। कहते लोग कहते बड़ा पाखंड राम जी के, बड़े संत महात्मा का राम जी। अच्छा तो राम जी ने मंदा है तो राम जी तेरी मर्जी जो करो। एक संत की बात सुने, मिठाई बहुत बढ़िया बन रही है, खड़ा रह गया, वो भोग लगाओ मारा, जरा मेरा भोग बना रसगुल्ला भोग लगाओ, एक गुलाम जामुन मेरा भोग लगाओ आप भोग लगाओ, बढ़िया कपड़ा देगा, अरे कपड़े का भोग आप कोई कह बोल तुम्हारा है हमारे क्या, हमारा तो कुछ है नहीं, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, अच्छी चीज देगी ठाकुर जी भोग लगा। सब संसार भगवान है अर्पण कर, सब तेरा ही है। एक साधु की बात सुनी विचित्र, भूख लगती थी फिर चूल्हे पर चले था, रोटी मिले रोटी दे देता, दूध खाने थे तो मैं खाऊंगा। अरे वो सतराई दे रहे के फूड है, फूड है, फूड है, तेरे गंदा जाना जाओ तेरे खाओगे नहीं, फूड है, फूड है, निकल जाता यार रोटी देता। तो वही काम है ब्रज में, इस रहे ब्रज में घर ऐसा, अब ऐसा दू घर जार रोटी ले आओ दूध ले आओ। अब भी शंकर का स्वरूप समझे, अब इस जमाने में भी साधु रोटी पुरुष है घर में नहीं आ, बाबा जी रोटी मिले भीतर से ले। वृंदावन में एक डोक जाती थी नया से निब्बे निब्बे की बात है भाई, 1990 में वृंदावन में रहता तो वो आटा लाती मांग कर गए रोटी बनाती, साधु कहते अरे आ रहे अरे रोटी खा रहे, इस माँ बुलाओ जी संत महाराज आ जा, आ जा तेरी मधुकरी ले जा रोटी ले जा, जो माँ बुलावे जो बुलाती अरे आ जा रे आ जा तेरी मधुकरी ले जा। अरे आटा दे दी मांग करके चूड़ियों फिरती रह जो दे देते दे, साधु को भिक्षा दे देती बंदी को, अरे साधु आ जा ले थारी रोटी ले थारी तो मधुकरी रोटी मधुकरी तेरी मधुकरी ले जा तेरी मधुकरी ले जा। अच्छा मैं जाने दो माँ ही ऐसे माँ घर घर एक जगह माँ ने सुने तो घर घर माँ बैठी है, एक चूल्हा रोटी छोड़े तो चूल्हे जगह जगह रोटी बनती है, चाय जाए जी मतलब चाय जाए जाओ जाओ तैयार, बड़े आदर्श है महाराज रोटी खा लो बहुत ही कह लो महाराज, महाराज क्या निहार करे बता काम करे कुछ भी फिर भी रोटी ले कमरा दे। ये गांव की बात है कई वर्ष आ गई, 4 साल की बात है, जो कह महाराज इधर चलो हमने कहा नहीं इधर नहीं जाए इधर जाएंगे, फिर मन में आया ये मिजाज करता है भिक्षा तो मांगना फिरता है मिजाज कर नहीं फिर नहीं जाएंगे, मैं खुद की बात है 10 नौकरी चलो मैं नहीं का तो दिया मन में आया कि तेरे पास है क्या, तेरे यहाँ नहीं जाएंगे इधर जाएगा इच्छा को मिजाज इतनी खाना टुकड़े नहीं घर में तुलसी कपटी संत को रघुबर राखा तो मान खाना टुकड़े नहीं घर में तुलसी कपटी संत को रघुबर राखा तो मान कपटी संत बन जाने गुरु तो रघुबर राखा तो मान जैसे अपट पुरो ही तो देव दान जजमान जजमान होता है वो दो देता है अपट पुरो पढ़ेगा नहीं है ब्याह तो दूसरा कराएंगे महाराज एक ब्राह्मण लाएंगे उसको कह दे आपको पैसा दे देंगे दान तो हमारे घर ब्राह्मण को देगा ब्याह करा दो पैसा दे दो कपटी संत को रघु जैसे अपट पुरोहित को दे तो दान सजमान जल्दी कार ध्वजा बंद हो गए खेजड़ी काट फेंगे नहीं कोई कपड़ बांध दे तो काटेगा नहीं कोई तो कपड़ बांध ध्वजा कोई साधु साधु साधु साधु गए रहे पट्टियों बांधे कुछ दिन मार कौन कोई किसी मन गए कि भगवान बांध पट्टी भगवान रहा सब जगह मोर जाओ जैसे पट्टी बांध धनी धनी रो गए धरे धनी कोई नहीं कौन बचा गए कोताही उम्र का तो मालिक भगवान को मान ले हमारे मालिक भगवान है तो सब जाओ जाओ कहीं जाओ कहीं रहो सदा दिवाली संत गए रात उबहर आनंद सदा दिवाली संत गए सदा आनंद आनंद मोजी मोजी सुखी सुखी दुख है ही नहीं दुख किस बात का बताओ ये चाहना में दुख है चाहते नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए बस अब मौज करो दुख का घटा नहीं रहेगा अब दुख ही दुख रहेगा ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए छोड़ दे राम जी करे जी होना चाहिए नहीं करे जी नहीं होना चाहिए बस कैसी बढ़िया बात है राम जी करे सो हो ये सो राम रति राखा को कर तरक बढ़ाओ विशाखा भगवान ने करना जो करो महाराज आप नहीं मरती इस तरह तरह के संत होते हैं कई लठधारी कई मठधारी कई पांचों इंद्री घर मारी कई बेदन गुर सुन गिर खोपड़ी भोरी उद न्यारी राम जी सबका पालन सबका पालन करते कपूर सपूर सब कैसे अंदर देते हैं कपड़ा दे देते हैं पांच सात दस साल से इकट्ठे हो जाए अंधारे कपड़ा है सब आ जाते हैं मांगने करने की जरूरत नहीं है भिक्षा जाओ तो भिक्षा तैयार दोनों बातें कोई दे देता है कोई नहीं देता कोई निकल निकलते बेटा निकल गया यार से ठीक है हमारा काम पड़ा भिक्षा हो गया तो बोली क्यों आया मेरे घर अच्छा अभी जाऊँ अब जाए क्यों है तो मैं क्या करूँ बेटा मैं अब जाता क्यों खाली जाता है मेरे पाप रहेगा मैं खाली जानवर सो ही आया हूँ रोटी वाल रहे हो रोटी ले जा आया क्यों तो भूख लगी आ गया भाई क्या जैसे ही सिर में गया बिलो न कर रहे थे क्यों आया है वो भूख लगी है खेत में काम करने गया के तो खेत में काम कर सब दे एक दिन मेरे को देते दीदी रोटी देती रोटी खेत में काम कर गया तो ऐसी मांगी अब काम करे तो सोदा दे एक दिन मेरे को दे दिखा देना दे दो तेरी मर मौत लेती गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए कल के दिन बात करे नहीं रह पाए कांट गिरे नहीं बात जब धीमे तो कहा तो धारण पीछे रही है कि मत भूखे रह जाए। फिर नचे हो नाचो पद गा दे, थोड़ा पद सुन लो भाई, पद थोड़ी देर ठहर जाओ, सुना दे भाई सुना दे। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 10 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।